13 ივნის სააკაშვილი შეხვდა პუტინს, 5 ივლისს სააკაშვილი ხვდება ბუშს და წარმატების შემთხვევაში მერე იაპდე ჰოფსხეფერსა და კოფიანანს შორის გამარჯვებულ შეხვდება. მოგესალმებათ. მოგესალმებათ ღამიშო დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. Ну, სოფლიო ჩემპიონატი არის ყველაზე აქტუალური თემა სოფლიო ჩემპიონატთან დაკავშირებით თბილისში. ბევრი ფან კლუბი გაიხსნა მოგესალმებათ. ინგლისის ფან კლუბი არის კინო რუსთაველში. ბრაზილიის ფან კლუბი თუსაიტში, ჰოლანდიის მეიდანში, ტრინიდადი და ტობაგოს ფან კლუბი ორქიდია და ბამბუკში და კიდევ ერთი ფან კლუბი იგორ გიორგაძის ფან კლუბი არის კანცელარიის წინ. იფიქრებიან ხოლმე, რამდენიმე ფან კლუბი დაიშალა, მაგალითად კოდივარის ფან კლუბი დაიშალა, იმიტომ რომ კუსტბაზე კოცონი ჩაუქრათ. და ეხლა ეს კოდივარის ფან კლუბის წევრები დადიან სახლებში. და მოსახლეობას რაღაც ფერად ბუკლეტებს ურიგებენ და დიდიე დროგბაზე ესაუბრებიან. იტალიის ფან კლუბი მოგესალმებათ არის ნოანოაში და ხალხი ოცნებობს რომ იტალია მალე არ გავარდეს ამ ჩემპიონატიდან, თორემ თუ იტალია გავარდა იტალიის ფან კლუბი დაიშლება და ნოანოაში მარტო ჯეობარი 2 დარჩება. არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელი მსოფლიო ამ დღეებში ფეხბურთით ცხოვრობს მოგეხსენებათ. ესპანეთის მოგების შემდეგ ესპანეთში 500 ბავშვს დაარქვეს ფერნანდო. გერმანიის მოგების შემდეგ გერმანიაში 1000 ბავშვს დაარქვეს კლოზე და საფრანგეთის თამაშის შემდეგ საფრანგეთში 5000 ბავშვს დაარქვეს ვაი სირცხვილო. ეს საფეხბურთო სიებცხელება საქართველოს მოედო. სოფლებში მაგალითად გაირკვა რომ სოფელ ზემო მაჩხაანის ცხოვრებლები არიან არგენტინის გულშემატკივრები, ხოლო ქვემო მაჩხაანის ცხოვრებლები არიან ბრაზილიის გულშემატკივრები, რამაც რა თქმა უნდა ამ ორ სოფელს შორის დიდი დაპირისპირებები წარმოშვა. ბოლო დაპირისპირების შედეგად ქვემო მაჩხაანელებმა დაიჭირეს ყანაში შეფარული ზემო მაჩხაანელების ძროხები. ჯერ კარგად მოწველეს და შემდეგ ბრაზილიის დროშები დაახატეს ამ დროხებს და ისე გაუშვეს ზემო მაჩხაანს. ქართულ ზეპირსიტყვიერებაშიც, თანამედროვე ზეპირსიტყვიერებაშიც სახეზია ფეხბურთის გავლენა. ასე მაგალითად გამოთქვა ფული წყალს გაატანა, შეიცვალა და ახლა უკვე ასე ჟღერს საფრანგეთზე დადო. აგრეთვე გამოჩნდა ახალი ანდაზები, მაგალითად ასეთი ანდაზა: ოუენის ფეხი რო გადაბრუნდება, კრაუჩი მერე გამოჩნდება. და კიდევ ერთი ასეთი ახალი ანდაზა: ზოგს ბექემი მოსწონს და ზოგს ბექემის ცოლიო. თამაშებს ადევნებთ ალბათ თვალყურს, რამდენიმე თამაშზე ტრიბუნაზე გამოჩნდა დიეგო მარადონა. Ну, могли-то эти имедис თანამშრომლები მაგრამ გულაობენ. გარდა იმედისა, სხვა ქართული ტელევიზიებიც ფეხბურთით ცხოვრობენ, ასე მაგალითად რუსთავი 2 პროგრამა კურიერი, ნახეთ ალბათ რომ კურიერის წამყვანებს საფეხბურთო მაისურები აცვიათ, ხოლო პირდაპირ ჩარტებზე მყოფი ჟურნალისტები კი წამყვანებს ასე მიმართავენ: ზაალ, ნათია, გახსნილი ვარ, ასე დამინახა. და აგრეთვე პირველ სტერეოზეც SMS-ები რო გადის, ეს SMS-ებიც ძირითადად საფეხბურთო ხასიათისა და რამდენიმე მათგანს მოგახსენებთ. ერთი SMS-ი ასეთი: ძალიან მომწონს მისტელ როი, იქნებ მომწეროთ რაუბნელია. კიდევ ერთი ასეთი SMS-ი გავიდა: კაროჩე კრაუჩი. და ბოლო SMS-ი, რომელმაც ჩვენი ყურადღება მიიქცია, იყო ასეთი: კაკა, კოკუ, დეკო, ზიკო და ფიგუ. მაგრები ხართ პატივისცემით: თეკო, ბაკო, ბუტა, შოკო და ძი.